महाभारत उद्योग पर्व एकोनाशीति तमोध्याय श्रीकृष्ण का अर्जुन को उत्तर देना। श्री भगवान उवाच एवमेतन महाबाहो यथावदति पांडव पांडवानां कुरुणां च प्रतिपर्थे निरामयम्। श्री भगवान बोले महाबाहो पांडु कुमार तुम जैसा कहते हो वैसा ही करना उचित है। मैं वही करने का प्रयत्न करूंगा जिससे कौरव तथा पांडव दोनों का संकट दूर हो दोनों सुखी हो सके। सर्वं त्विदं ममायत्नं विभत्सो कर्मणो द्वयोः क्षेत्रं हि रसवत् शुद्धं कर्मणैवोपपादितं ऋते वर्षान्न कौन्तेय जातनिवर्तते तं फलम्। अर्जुन इसमें संदेह नहीं कि शांति और युद्ध इन दोनों कार्यों में से किसी एक को हितकर समझकर अपनाने का सारा दायित्व तो मेरे हाथ में आ गया है, तथापि इसमें प्रारब्ध की अनुकूलता अपेक्षित है। कुंती नंदन जुताई और सिंचाई करके कितना ही शुद्ध और सरस बनाया हुआ खेत क्यों न हो, कभी कभी वर्षा के बिना यह अच्छी उपज नहीं दे सकता। तत्र वै पौरुषं ब्रूया आसेकं यत्र कारितं तत्र चापे ध्रुवं पश्ये शोषणं दैवकारितं। जिस खेत में जुताई और सिंचाई की गई है वहाँ यह पुरुषार्थ ही किया गया है, परंतु वहाँ भी दैव सूखा पड़ गया यह निश्चित रूप से देखा जाता है। अतः पुरुषार्थ की सफलता के लिए प्रारब्ध की अनुकूलता आवश्यक है। तदिदं निश्चितं बुद्ध्या पूर्वैरपि महात्मभिः दैवे च मानुषे चैव संयुक्तं लोककारणम्। इसलिए पूर्व काल के महात्माओं ने अपनी बुद्धि द्वारा यही निश्चय किया है कि लोकहित का साधन दैव तथा पुरुषार्थ दोनों पर निर्भर है। अहम् हि तत्करिष्यामि परम पुरुषकारतः दैवं तु न मया शक्यं कर्म कर्तुं कथञ्चन। मैं पुरुषार्थ से जितना हो सकता है उतना संधि स्थापन के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न करूँगा, परंतु प्रारब्ध के विधान को किसी प्रकार भी टाल देना या बदल देना मेरे लिए संभव नहीं है। सहि धर्मं च लोकं च त्यक्त्वा तद्दुर्मतिः नहि संतप्तेति न तथा रूपेण कर्मणां। दुर्बुद्धि दुर्योधन सदा धर्म और लोकाचार को छोड़कर ही चलता है, परंतु इस प्रकार धर्म और लोक के विरुद्ध कार्य करके भी वह उससे संतप्त नहीं होता। तथापि बुद्धिं पापिष्ठां वर्धयन्त्यस्य मन्त्रिणः शकुने सूतपुत्रश्च भ्राता दुःशासन तथा। इतने पर भी उसके मंत्रों मंत्री शकुने सूतपुत्र कर्ण तथा भाई दुःशासन ये उसकी अत्यंत पापपूर्ण बुद्धि को बढ़ावा देते रहते हैं। सहि त्यागेन राजस्य न समं समुपैष्यति अंतरेण वधं पार्थ सानुबंध सुयोधनः। कुंती नंदन अपने सगे संबंधियों सहित दुर्योधन जब तक मारा नहीं जाएगा तब तक वह राज्य भाग देकर कदापि संधि नहीं करेगा। न चापि प्रणिपातेन त्यक्तुमिच्छति धर्मराट याच्यमानस्य राज्यं स न प्रदास्यति दुर्मतिः। धर्मराज युधिष्ठिर भी नम्रता पूर्वक संधि के लिए अपना राज्य छोड़ना नहीं चाहते हैं, उधर दुर्बुद्धि दुर्योधन मांगने पर भी राज्य नहीं देगा। न तो मन्ये सतद्वाच्यो यद् युधिष्ठिर समाशासनम् उक्तं प्रयोजनं यत्तु धर्मराजेन भारत तथा पापस्तु तत्सर्वं न करिष्यति कौरवः तस्मिच्चाग्रिमाणेऽसौ लोके वध्यो भविष्यति। भरत नंदन धर्मराज युधिष्ठिर ने केवल 5 गांवों को मांगने के लिए जो आज्ञा दी है तथा नम्रतापूर्ण वचनों से जो संधि का प्रयोजन बताया है वह सब दुर्योधन से कहना उचित नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि वह कुरकुल कलंक पापात्मा उन सब बातों को कभी स्वीकार नहीं करेगा। हम लोगों का प्रस्ताव स्वीकार न करने पर वह इस जगत में अवश्य ही वध के योग्य हो जाएगा। मम चापि सवध्यो हि जगतश्चापि भारत येन कौमारके यूयं सर्वे विप्रकृता सदा विप्रलुप्तं च वो राज्यं निशंसेन दुरात्मना न चोपसाम्यते पाप श्रियं दृष्ट्वा युधिष्ठिरे। भारत, जिसने तुम सब लोगों को कुमारावस्था में भी सदा नाना प्रकार के कष्ट दिए हैं, जिन दुरात्मा एवं निर्दयी ने तुम्हारे राज्य का भी अपहरण कर लिया है, तथा जो पापी दुर्योधन युधिष्ठिर के पास संपत्ति देखकर शांत नहीं रह सकता है, वह मेरे और समस्त संसार के लिए भी वध्य है। असकृत्चाप्यहं सेना त्वत्कृते पार्थ भेदितः न मया तद्गृहीतं च पापं तस्य चिकीर्षितम्। कुंती नंदन, उसने मुझे भी तुम्हारी ओर से फोड़ने के लिए अनेक बार चेष्टा की है, परंतु मैंने उसके पापपूर्ण प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं किया है। जानासि हि महाबाहो तुमप्यस्य परम तपम मतम प्रियं चिकीर्षमाणं च धर्मराजस्य मामपि। महाबाहो, तुम जानते ही हो कि दुर्योधन की भी मेरे विषय में यही निश्चित धारणा है कि मैं धर्मराज युधिष्ठिर का प्रिय करना चाहता हूँ। संजानस्तस्य चात्मानं मम चैव परम मतम अजानन्नेव मां कस्माद् अर्जुनाद्याभिशङ्कसे। अर्जुन, इस प्रकार तुम दुर्योधन के मन की भावना तथा मेरे दृढ़ निश्चय को जानते हुए भी आज अनजान की भांति क्यों मुझ पर संदेह कर रहे हो। यच्चापि परमं दिव्यं तच्चाप्यनुगतं त्वया विधानं विहितं पार्थ कथं शरमं भवेत् परैः। कुंती कुमार, जो देवताओं को परम दिव्य भूभार उतारने के लिए निश्चित विधान है, उससे भी तुम सर्वथा परिचित हो, फिर शत्रुओं के साथ संधि कैसे हो सकती है। यत्तु वाचा मया शक्यं कर्मणा वापि पांडव करिष्ये तदहं पार्थ न त्वा संशय समं परैः। पांडुनंदन, मेरे द्वारा वाणी और प्रयत्न से जो कुछ हो सकता है वह मैं अवश्य करूँगा, परंतु पार्थ, मुझे यह तनिक भी आशा नहीं है कि शत्रुओं के साथ संधि हो जाएगी। कथम गोहरणे युक्तो नैतच्छर्म तथा हितम याच मानो भीष्मेण संवत्सर गते ध्वरि। विराट नगर में गोहरण के समय तुम्हारे अज्ञातवास का वर्ष पूरा हो चुका था। उस समय भीष्म जी ने मार्ग में दुर्योधन से याचना की कि तुम पांडवों को उनका राज्य देकर उनसे मेल कर लो, परंतु यह कल्याण और हित की बात भी उसने किसी प्रकार स्वीकार नहीं की। तदैव ते पराभूता यदा संकल्पितस्त्वया लवश क्षणस्यापि न चतुष्ट सुयोधन। जब तुमने कौरवों को पराजित करने का संकल्प किया, उसी समय वे पराजित हो गए, परंतु दुर्योधन, तुम लोगों पर क्षण भर के लिए किंचित मात्र भी संतुष्ट नहीं है। सर्वथा तो मया कार्यम धर्मराजस्य शासनम विभाव्यम तस्य भूयस्य कर्म पापम दुरात्मनः। मुझे वहां जाकर सबसे पहले धर्मराज की आज्ञा के अनुसार संधि के लिए सब प्रकार से प्रयत्न करना है। यदि यह सफल न हुआ तो फिर मुझे यह विचार करना होगा कि दुरात्मा दुर्योधन को उसके पाप कर्म का दंड कैसे दिया जाए। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्ध्यान पर्वणि श्री कृष्ण वाक्य 179। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में श्री कृष्ण वाक्य विषयक 79वां अध्याय पूरा हुआ।